Wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla kierowcy tira, który wjechał w ponad 20 samochodów na obwodnicy Gdańska i spowodował śmierć 4 osób. Libijczyk, który planował zamach na ambasadę Izraela, został zatrzymany w Niemczech. Trump sprzedający frytki i Harris słuchająca piosenki Stevie'ego Wondera. Za chwilę o trwającej kampanii prezydenckiej za oceanem. Zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęły 4 osoby, usłyszał kierowca ciężarówki, który spowodował karambol na południowej obwodnicy Gdańska. Sąd zdecydował, że mężczyzna nie trafi do tymczasowego aresztu. Dostał dozór policyjny, mówi prokurator Marcin Kurzępa. W siedzibie tutejszej prokuratury przedstawiono Mateuszowi M. zarzut popełnienia katastrofy w ruchu lądowym. Zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 173 paragraf 1.3 kodeksu karnego. Sprawca zasadniczo odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Występujemy do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Posiedzenie będzie najprawdopodobniej dzisiaj. W piątek przed północą Mateusz M. staranował tirem samochody stojące w korku na południowej obwodnicy Gdańska. Mężczyzna miał się zagapić i nie zahamował. W ponad 20 autach było około 50 osób, zginęły 4. Jaka przyszłość czeka Ukrainę, to jeden z ważniejszych tematów poruszanych podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Eksperci dyskutowali m.in. o integracji Ukrainy z Unią Europejską czy o bezpieczeństwie Europy w kontekście wojny. Agata Król. Zainteresowanie dramatem trwającym za naszą wschodnią granicą gaśnie, ale nie wolno o nim zapominać, mówi Edwin Bendyk, prezes zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego i podkreśla, że wojna toczy się nie tylko w obronie suwerenności Ukrainy, ale też w obronie wartości. To jest wojna demokracji liberalnej z systemem totalitarnym. Dyktatura Putina nie waha się, żeby wysłać na śmierć 500 000 żołnierzy, bo tyle się szacuje, już rosyjskich żołnierzy zginęło. Zdaniem eksperta ukraińskie władze pokazują kunszt dyplomatyczny, budując strategię pozyskiwania pomocy. Mają też wyraźnie określone cele. Już 4 dni po wybuchu wojny pokazali, o co walczą. Złożyli wówczas wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej. Walczą też o przyszłość, a tą przyszłość widzą w Europie, w Unii Europejskiej i z tego nie rezygnują. Negocjacje rozpoczną się prawdopodobnie w czasie, gdy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawować będzie Polska. Agata Król, Polskie Radio. Niemiecka policja aresztowała Libijczyka, który prawdopodobnie planował zamach na ambasadę Izraela w Berlinie. 28-letni mężczyzna podejrzany jest o wspieranie państwa islamskiego. Libijczyk zatrzymany został w miejscowości Bernau pod Berlinem, gdzie mieszkał w ośrodku dla uchodźców. Według rzeczniczki berlińskiej prokuratury mężczyzna wcześniej pisał na czacie o planach ataku z bronią na ambasadę Izraela w Berlinie. Przeszukano mieszkanie podejrzanego, ale broni nie znaleziono. Według niepotwierdzonych informacji telewizji ARD podejrzany chciał po ataku uciec do swojego wuja w miejscowości Sankt Augustin w zachodnich Niemczech, a następnie wyjechać za granicę. Media podają, że w związku ze sprawą przeszukano również mieszkanie w Sankt Augustin, choć nie precyzują, czy chodzi o mieszkanie wuja zatrzymanego. Według doniesień strona niemiecka otrzymała wcześniej informacje w tej sprawie od zagranicznych służb wywiadowczych. Po zatrzymaniu Libijczyka minister sprawiedliwości Marco Buschmann wydał ostrzeżenie przed islamskim terroryzmem w Niemczech. Fanatyczna nienawiść do Izraela i antysemityzm rosną na całym świecie, a islamski terroryzm znajduje coraz więcej zwolenników, oświadczył Buschmann. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Donald Trump odwiedził restaurację McDonald's na przedmieściach Filadelfii, gdzie smażył frytki i obsługiwał kasę drive-thru. Tymczasem Kamala Harris wystąpiła w afroamerykańskim kościele w Georgii, gdzie świętowała 60. urodziny u boku Stevie'ego Wondera. Tak wyglądał dzień kandydatów na prezydenta USA. Trump, mówiąc z okienka drive-thru, stwierdził, że zdecydował się na wizytę w McDonald's, aby, jak powiedział, podkreślić, że jego rywalka Kamala Harris kłamała, mówiąc, że pracowała w jednej z restauracji sieci podczas studiów 40 lat temu. Mogę teraz powiedzieć, że pracowałem dłużej niż Kamala. Ona tutaj nigdy nie pracowała, stwierdził. Kandydatka demokratów, która obchodzi dzisiaj 60. urodziny, spędzała z kolei dzień w Georgii, innym kluczowym stanie. Odwiedziła tam 2 afroamerykańskie kościoły w aglomeracji Atlanty, zachęcając ludzi do pójścia na wybory. W jednym z kościołów do Harris dołączył piosenkarz Stevie Wonder, który zaśpiewał jej swoją piosenkę Happy Birthday. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na zachodnim Pomorzu możliwe opady deszczu, w pozostałych regionach całkiem pogodnie. Na termometrach od zera na wschodzie, przez 5 w centrum, do 10 na zachodzie. W ciągu dnia na północnym zachodzie i północy zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 13-17 stopni przeważnie, natomiast cieplej miejscami na zachodzie i południu od 18 do 20. Autopromocja. Pablo Pavo czyta nową książkę. Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Sołtys i napisałem książkę pod tytułem Sierpień. To jest książka o wielu oczywiście różnych rzeczach, ale występuje tam dużo gołębi, sporo świętych, dużo starszych kobiet i trochę młodzieńców. Czytam tę książkę dla Państwa o 11.45 od poniedziałku do czwartku w Trójce. Serdecznie zapraszam. Muzyka Łukasz Borowiecki i Pablo Pavo. Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nice, ale chcemy teraz zobaczyć wszystkie wasze ręce w górze. Pokażcie się! Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiedzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko, wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, oczu puste. Poczekaj, zaraz buję lustro, tak, tak. Tak, tak, tam wyższe to niestety ja. Tak, tak, za. Tam wyższe to niestety ja. Tak, tak, za. Teraz nie słyszę nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Tu wanny wlałeś ciepłą wodę i opłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś mi. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, bez ja. Tak. Wszyscy! Tak, tak. Tam w lustrze to nie. Tak, tak. Dalej! Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. To niestety ja tak. po letnich koncertach męskiego grania. Zwykle ukazuje się płyta, nie inaczej będzie i w tym roku. I na tej płycie będzie taka wersja znanego przeboju Grzegorza Ciechowskiego. Dobry wieczór Państwu. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie, w której nieoczekiwanie pojawi się nowy album amerykańskiej grupy MC5. Amerykański zespół MC5 był jednym z prekursorów punk rocka i to już w latach 60., ale swój ostatni wtedy album High Time wydał w roku 71. Po 53 latach zatem pod nazwą MC5 ukazała się jeszcze jedna płyta, Heavy Lifting. Nie pochodzi z archiwum, została nagrana w ubiegłym roku. Głównym jej twórcą jest oryginalny gitarzysta grupy Wayne Kramer, który nie doczekał jednak tego wydania, zmarł na początku roku w wieku 75 lat. Gościnnie w nagraniach MC5 wystąpili znani amerykańscy artyści rockowi, m.in. Slash, Tom Morello i Vernon Reid. To tak się prezentuje, a myślę, że prezentuje się całkiem dobrze. Nieoczekiwana nowa płyta MC5. Teraz popularna płyta z Wielkiej Brytanii. Firmuje ją Paul Heaton. Fish and chip supper for what he had done in the day, but the smell was too much, so he opened them up and finished them off on the way. She lit them a candle, she turned on the oven, she laid out the forks and the plates, but he demolished that grub, and the spirit of true love turned up with two of his mates. And we're all walking back to our lovers, back to a husband and wife, holding on to fish and chips suppers and clinging on to delight. They've done it before, they'll do it again, forever they're pulling this fish. The pub with salt of the earth, a back to the partner with tricks. He bought her a nice bunch of flowers, so sorry for what he had done, but by the third pub he stopped, the heads are broke off, and the best of intentions had gone. She cancelled appointments for doing her hair, her nails and yoga as well. Then he turns up a door at 4:20, and this be the story he tells. And we're all walking back to our lovers, back to a husband or wife, holding on to fish and chips suppers and clinging on to delight. They've done it before, they'll do it again, forever they're pulling this face. Out in the pub with salt of the earth, or back to the partner with chips. He set out this morning for flowers, he stopped at the chippy as well, until Albert, Victoria, William and George all broke the romantic spell. And we're all walking back to our lovers, back to a husband or wife, holding on to fish and chips suppers and clinging to delight. They've done it before, they'll do it again, forever they're pulling this face. In the bow with salt of the earth, I'm back to the partner with chips. No, troszkę to pobrzmiewa Beatlesami, no bo to brytyjska muzyka niewątpliwie. Paul Heaton to popularny w Wielkiej Brytanii twórca i wykonawca pop-rockowych piosenek. Po występach w zespołach The House Martins i The Beautiful South rozpoczął karierę solową, no i wciąż każda jego płyta cieszy się w Londynie i w okolicach dużym powodzeniem. Podobnie jest z najnowszą The Mighty Several, zawierającą 12 pogodnych piosenek. Paul Heaton. Place where Britpop's playing on the jukebox, walk on. If the beer garden's full and everyone's on the pole, then walk on. All the ale is craft and the gin arrived by raft, then walk on. Steel shutters down on the poshest side of town, then walk on. If it's pointless on TV and the bomb is half asleep, then slow down. If it's dominoes and dots, rock stones playing cops, then slow down. So walk on with hope in your heart, you'll find yourself a much better place. Or slow down and pop in for one in a bar where no one knows your face. Walk on, slow down, walk on, slow down, walk on, slow down, walk on, slow down. Please, please kill me, the Beatles are on TV. Your excuse and walk on. Be Chap, Brian and Jeff, they will lead to certain death, then walk on. And the people stood above, talking makes a car, then walk on. If a slightly tasteless joke comes out from palace smoke, then slow down. Lady cause not change in years, and last daughter's met with jeers, then slow down. So I'll come with hope in your heart, you'll find yourself a much a better place. Or slow down and pop in for one in a bar where no one even knows your face. Walk on, slow down, walk on, slow down. Walk on, slow down, walk on, slow down. If the toilets smell okay and they're serving food all day, walk on. If there's Porsches parked outside, let Jesus be your guide and walk on. Paul Heaton ma już ponad 60 lat, no ale wciąż potrafi tworzyć i nagrywać piosenki, które cieszą się taką szeroką popularnością, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Program trzeci, Dym na wodzie. Z Królestwa Karola III jeszcze młoda wokalistka Olivia Dean w koncertowym nagraniu. I need love, love. Tak zabrzmiała Olivia Dean na charytatywnym koncercie zorganizowanym przez znanego prezentera i muzyka Drewsa Hollanda. No trochę w stylu Amy Winehouse, ale piosenka You Can't Hurry Love to jeszcze starsza historia muzyczna sięgająca lat 60. i sławnego wtedy żeńskiego triady Supremes. Tymczasem w najbliższy piątek swój kolejny studyjny album ujawni Beth Hart. Znamy już świetny utwór tytułowy tej płyty, You Still Got Me. He asked me if I need a hug. I said I got nothing inside left to love. Then he said, but baby, you still got, baby, you still got me. Then he asked me if I need a friend. Do get me. There'll be sweet dreams waiting to come true with you. Let me in if you ask me to. Afraid of being harmed. And you say, baby now, baby now, you got me. Oh, at me. I got nothing inside left to love. Then he said, baby, you know you still got me. Bad Heart wciąż w znakomitej formie i twórczej, i wokalnej, i cały album przed najbliższym weekendem. A w ten weekend będziemy także mogli posłuchać retrospektywnych muzycznych dokonań Briana Ferry. I thought you'd be my streak, I named desire, my way, my taste of wine. I thought you'd be that flame within the fire, on green that just won't die. All night I've looking for impossible true love, nothing at all. Looking for new love, looking for new love, looking for you. I thought a wayward child, I thought I'd find you calling out my name. So fool, this is my pride. Looking for new love, impossible true love, or nothing at all. Looking for new ways, looking for strange love, I'm looking for you. I'm streak, our name desire. Your man, the one you see. I thought I'd take you deep within myself. Cause when we speak, hold on. The flower says reach out. The thunder says no shout. It's greater than mine. Listen and hold on until the day. Smothered in Brian Ferry, retrospektywa. Nagrania z 50 lat kariery tego fantastycznego artysty od 1973 roku. Będą te znane, bardzo znane i te mniej znane i w różnych wersjach. I będzie też kilka formatów tej płyty, w tym taki solidny zestaw pięciokompaktowy, a więc dużo, dużo słuchania przed nami. Z polskiej półki mam dla Państwa warszawską piosenkę żeńskiej grupy Wieża Bajzel. Prawy brzeg, lewy brzeg, linia życia Wisły biegnie mrawy. Linii metra, krzyż na planie, brniemy w miasto już na amen. Amen. WPN i WGM, WND i WWL to wawa. WST i WPR, WN kontra WBR to wawa. Wawa, wawa, wawa, wawa. Powszedni z rana stoi cała Wisłostrada. Tak co dzień. Wuj, wuj od WK, WN, z Ursynowa na targówek toczysz się. A na Pradze prawda naga, jak to życie się układa albo nie. Na Żoliborz też się wpada, pod dom żoliborskiego dziada, gdzie krzyczy się.

Kwiat Jabłoni, najnowsze nagranie Burza. Jacek Sienkiewicz, czyli młodszy brat starszej siostry w zespole Kwiat Jabłoni, gra najczęściej na mandolinie, no a od mandoliny to już niedaleko do ukelele. Mam dla Państwa płytę, na której ta dziecinna gitarka jest głównym instrumentem i brzmi doprawdy niebanalnie. Wydobyć takie brzmienie z ukelele, nawet takiego elektrycznego, no to spora sztuka. Tak gra hawajski muzyk Jake Shimabukuro, a towarzyszy mu na perkusji światowa gwiazda Mick Fleetwood. Wspólna płyta tych dwóch artystów, Blues Experience, powstała z miłości do muzyki granej na żywo. Dym na wodzie powróci po północy.